Эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні візіту ў Менск расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. У кастрычніцкім судзе Менску на 15 судак асуджаны актывіст Маладога фронту Уладзь Яроменак. Маладафронтаўца Рамана Васільева асудзілі на 12 судак адміністрацыйнага арышту. Абодвух абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На 12 судак таксама асудзілі актывіста, аўтара нашумелага перформансу «Мусарок» Івана Амельчанку. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўніку міліцыі. А актывістку Касю Галіцкую, якая прысутнічала на судзе над Яроменкам і Васильевым, таксама затрымалі абвінавацілі ў хуліганстве. Затрыманы і актывіст Маладога фронту Раман Пратасевіч. Арышты маладафронтаўцаў ўжо традыцыйна адбываюцца на пярэдадні візітаў у Менск расійскіх лідараў. Больш падрабязна пра гэтыя суды на нашым сайце свабода.орг і свабода.by, нашыя адрасы ў інтэрнэце. Маладога журналіста, студэнта журналістыкі Антона Сурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. Менавіта Сурапін першым выклаў у інтэрнэт здымкі плюшавых мядзведзікаў, якіх, паводле шведскіх грамадзян, яны скідвалі з лёгкаматорнага самалёта з 4 ліпеня. Між тым, улады дагэтуль афіцыйна не прызналі, што мяжу Беларусі перасякаў замежны самалёт, расказвае наш корэспандэнт Олег Рузделович. Паводле адваката, які сустракаўся з Антонам Сурапіным у ізалятары КДБ, з ім вядуцца допыты з прычынай падазрэнняў аб тым, што ён нібыта дапамагаў групе асобаў незаконна перасекчы дзяржаўную мяжу Беларусі. Маці затрыманага фатографа Аліна Сурапіна так каментуе гэтыя падазрэнні. Ну, это полная глупасть. У мне одного дня не было нигде, когда там все происходило. Это просто смешно. Такая статья, просто адвокат сказал, что они разрабатывают его по этой статье. А что ему тебе вам про это рассказывал, Воле? Сказал, мама, у меня будет сенсация, мне прислали фотографии сенсационные. Но так как у него новостная фотография, он был доволен, конечно, очень этому всему. Вот, а видите, во что вылилось. Адвокат тоже сказала, говорит, не вижу его вины, фотографии не его. Паводле адваката, Антон Сурапін знаходзіцца ў двухмеснай камеры. На ўмовы ўтрымання не скардзіцца, настрой у яго нармальны. А поўдні аўторак Алена Сурапіна спрабавала перадаць сыну амерыканку перадачу, але ёй адмовілі. Мужчына сказаў, што ў них определённы чалавек, і ён выходзіць па определённым дням, па определённаму времени. Вас ніхто нічого не прымет. Вот і всё. Телефон Цэнтру інфармацыі і сувязі з грамадскасцю КДБ маўчыць. Ці магчыма, каб сярод тыдня ў ізалятары КДБ не прымалі перадачаў для вязняў? Былы адвакат кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева Тамара Сідарэнка кажа, што сутыкалася з такой жа праблемай, калі яе падабаронны быў у амерыканцы. Нават тры дні на тыдзень могуць не браць перадачы, пацвердзіла Тамара Сідарэнка. Паводле абаронцы, нават звесткі пра тое, што дазволена ўкладаць у перадачу, трэба загадзя спраўджваць, бо спіс увесь час мяняецца. Вот когда у нас такие случаи вот были, там каждый день чуть ли не менялось. Фрукты иногда не принимают, молоко бывало с молоком сгущенным, вопросы. Короче, это надо просто посмотреть на Комсомольскую, пусть зайдет в бюро пропусков. Студэнт Інстытуту журналістыкі БДУ, фатограф Антон Сурапін, быў затрыманы КДБ 13 ліпеня на сваёй кватэры. КДБ зацікавілася, адкуль у Антона Сурапіна ўзяліся здымкі плюшавых мядзведзікаў, які ён выклаў у інтэрнэт. Паводле шведскіх грамадзян, падобныя мядзведзікі раскідваліся з легкаматорнага самалёта на Беларусю 4 ліпеня. Улады дагэтуль афіцыйна не прызналі, што наступны дзень пасля святкавання Дня незалежнасці Беларусі яе мяжу перасек замежны самалёт і тым жа шляхам вярнуўся. Між тым арганізатары палёту выклалі ў якасці доказу ў інтэрнэт паўтарагадзіннае відэа. Расказаў Олег Рузделович. Як паведамляе сайт «Беларускі партызан», спасылаючыся на ўласныя крыніцы, у следчым ізалятары КДБ, так званыя амерыканцы, ўжо 11 дзён знаходзіцца пад вартай Сяргей Башаміраў. Сяргей займаецца здачай кватэр на кароткі тэрмін, і магчыма, што шведы, якія ўдзельнічалі ў так званай плюшавай бамбардзіроўцы і здымалі дзеянні пілотаў з зямлі, звярталіся да яго альбо наймалі ў яго жытло. Сяргею Башамірову прыдавілі абвінавачванне паводле артыкулу 371 участка 3 на умысное незаконное пересечение державной межи Республики Беларусь, здесненное организованной группой, поведомляя сайт «Белорусский партизан» со спасылкой на свои властные крыницы. А тем часом министр обороны Литвы Раса Юкнявичене у интервью сайту «Харта-97» сказала, что литовские улады не зафиксовали порушение поветренной межи с Беларусью. Ранее, 5 липеня, литовский портал «Дельфи» поведомлял, что литовские войскуцы зафиксовали порушение правил выкористания поветренной просторы. Вы на хвалях «Радио Свобода» и более про хроники так званой плюшевой агрессии на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Сёлета ў лютым адбыўся выбух у трохпавярховым 21-кватэрным доме ў вайсковым гарадку Малінаўка ў Лагойскім раёне. Было разбурана 7 кватэр. З-пад абломкаў супрацоўнікі МНС выцягнулі 4 пацярпелых. Афіцыйнай версіяй трагедыі быў аб'яўлены выбух бытавога газу. Трагедыя ў Малінаўцы. Выбух быў, аварыя працягваецца. Подороже Виталия Сямашки у нашей программе позднее. Я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг и свобода.by – наши адресы. У Менску прошли перамовы вице-премьеров России и Беларуси Игоря Шувалова и Сергея Румаса. Серед іншого обмерковывались перспективы экспорту растворальников и разбавляльников. У Москве подозревают, что под их выглядом Беларусь поставляет за мяжу нафтопродукты и при этом не платит мыта. Поводле домовы об супрацовництве в рамках одной экономичной просторы Беларусь отримливая российскую нафту без мыта, але повинна переличивать у российский бюджет 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Продукты. У протяг Игорь Корней. Яшчэ пры канцы чэрвеня намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў заявіў, расійскія ўлады былі непрыемна здзіўленыя, што ў некалькі разоў вырас экспарт з Беларусі арганічных растваральнікаў. Па словах чыноўніка, расійскі бок падазрае, што гэты тавар толькі прыкрыццё, а пад выглядам растваральнікаў экспартуюцца нафтапрадукты. С патрабаваннем разобраться в ситуации выступил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Россия оценивает страты от экспорта белорусских растворальников самоменей у 1 миллиард доляров. Нават официальные лічбы свідчаць, что от початку года Беларусь резко повеличила поставки растворальников на вонковый рынок, зарабивши больше за 1 миллиард 700 миллионов доляров. Як лічыць эканамічны глядальнік Татьяна Манёнак, Расія пры жаданні магла б хутка згарнуць ценявы бізнес Беларусі. Аднак такога імпэту чамусьці не назіраецца. Калі б сапраўды было нейкае сур'ёзнае спампненне паставіць кропку ў гэтым пытанні, так яна б зроблена, стала, то, што гэта не так складана зрабіць для Расійскай Федэрацыі, ці Медведзеў паставіў такой задачу. Перед профильными министерствами это расследование закончить до жнивня. Самые так разумею, пока что не время спешаются российские чиновники, как завершить эту працу. Был уже сегодня комментар старацы Шувалова, який звернул увагу на то, что не только вот это питание будет разглядаться под час встречи Румаса и Шувалова, але и питание будовництва атомной станции, промысловой операции и так далее. И он еще звернул увагу на то, что не треба акцентовать ненавито увагу на в этом питании это свечить об тем, что Российская Федерация не хочет акцентовать увагу именно на этом питании, якое может заправды творить нейкую хлебу для серьезных встречек. И сегодня Российская Федерация это совсем не потребна. Супрацкризисный консультант Мячеслав Бурак лечит, что вялизные объемы растворальников, якія Беларусь продает у третьей краины, узгодненные на самом высоком узровне. У іншим выпадку, на его думку, экспортеры не стали прозыковать, займаючися не зусім прозрыстым бизнесом. Чтобы на это сказать, треба ведать, откуль ноги растут. Ведь такие справы, они же не робятся просто так. Тут кому-то что-то захотелось, и он сам себе это робит. Блядь, это же объемы какие. Это все согласовано, где-то кто-то, где крыша. Треба проводить расследование. 18 липеня в Менску отбудется поседжение Совету министров, так званой союзной державы. Не выключено, что Дмитрий Медведев, згадая про свое распоряжение, высветлит ситуацию со звышприбытковыми белорусскими растворальниками, якія не унесены у пералік нафтопродуктов, при экспорте яких выплачивается вывозная пошлина. Але, на думку Татьяны Манёнак, ближайшим часом у этой сферы наурад ці что изменится. Покуль існуют некие лазейки законодавцы, и доводчина, что бизнес будет спробовать выкарыстовывать не только белорусский, треба разуметь, что этим бизнесом занимаются нечасовые российские некие компании, потому что вельми складана было бы однобоковым неким таким парадку заниматься таким бизнесом. Тому такое питание, я не просто одночасово есть. шмат зацікаўленых, упэўна, у іх. Тым больш, што сітуацыя дае падставы рабіць вывады аб тым, што не зацікаўлены расійскі бок публічна абвастраць канфлікт у сувязі з экспартам такой прадукцыі. Пры канцы чэрвеня Сергей Румас заявіў, што не бачыць праблемаў вакол беларускага экспарту растваральнікаў. Паводле ягоных словаў, у рамках мытнага саюзу расійскі бок бачыць, што па некаторых пазіцыях у Беларусі вырас экспарт, таму гэтае пытанне вывучаюць. Але, падкрэсліў Румас, Беларусь таксама вывучае, чым займаюцца расейцы. Расказаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры Радыё Скарына. Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторая тэма нашай сённяшняй праграмы. Напярэдадні візіту ў Менск расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. На 15 сутак асуджаны актывіст Маладога фронту Ўлад Яроменак. Маладафронтаўца Рамана Васільева асудзілі на 12 сутак, абодвух абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Студэнта журналістыкі Антона Сурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. У Менску прайшлі перамовы віцэ-прэм'ераў Расіі і Беларусі Ігара Шувалава і Сергея Румаса. Сярод іншага абмяркоўвалася перспектыва экспарту растваральнікаў і разбаўляльнікаў. У Маскве падазраюць, што пад іх выглядам Беларусь пастаўляе за мяжу нафтапрадукты і пры гэтым не плаціць мыта. Капітан міліцыі, былы спецназавец Сергей Макар, папрасіў палітычнага прытулку за мяжой. Вы на хвалях Радыё Свабода. Набліжаецца да фінішу чарговы этап кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. 19 ліпеня апошні дзень, калі ахвочыя стаць дэпутатамі, могуць падаць заяўкі на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Сёння дэпутат Палаты прадстаўнікоў 2-го склікання, а пасля палітвязень Сергей Скрабец, перадаў дакументы на рэгістрацыю ў сваім родным горадзе Ліда. Група грамадзян тут вырашыла мяне вылучыць па Лідзе, бо памятаюць, як я тут працаваў дэпутатам, што мне было вельмі прыемна. Немнога, 14 чалавек група, все равно я быў здзіўлены даже гэтай колькасцю, бо ведаеце, як людзі запалоханы на сённяшні час. Нават не то, што падаваць там у групу, а даже удзельнічаць у выбарах. І што цікава, што запалоханы тыя людзі, якія чытаюць там «Свабоду», сайты, харты, партызана беларускага. Ты больш запалоханы, чым тыя, якія не чытаюць гэтыя сайты і нават не цікавяцца палітыкай. Я аналізіраваў сітуацыю, даже сам удзівіўся. Мінімальны склад ініцыятыўнай групы – 10 чалавек. Максімальны законам не абмежаваны. Былы калега Сергея Скрабца па палаце прадстаўнікоў 2-го склікання Уладзімір Навасяд сказаў «Свабодзе», што ягоная група будзе пад 500 чалавек. Сераду будзем несці дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, бо ну, вельмі вялікая ініцыятыўная група. І зараз у нас каля 500 чальцоў. Дата ж парламенцкіх выбараў такі перывод назначаны, там больш ці менш грамадзян зараз працуюць на дачах, так? І таму быстра было збіраць подпісы, неабходна велізарная група, каб яна магла быць як мага больш грамадзян і сабраць подпісы. Ну, калі у людзей є жаданне запісацца ў ініцыятыўную групу, ну, менавіта яны павінны быць запісаны. І Скрабец і Навасяд прадстаўляюць афіцыйна незарэгістраваныя палітычныя партыі. А сярод тых партыяў, якія прадстаўлены афіцыйным рэгістры, найбольшую актыўнасць традыцыйна праяўляе партыя левых «Справядлівы свет». Намеснік яе лідара Валеры Ухналёў адзначае. Усяго у нас будзе каля 40 кандыдатаў. Мы такую паставілі ім усім задачу, каб яны зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы і пачалі збор подпісаў, работу з выбаршчыкамі, выставілі пікеты і так далей. Але мы будзем вылучаць усіх іх партыйным з'ездам, які адбудзецца у нас 5 жніўня, і дакументы мы будзем падаваць на рэгістрацыю іх ад партыі, ад з'езда, таму што гэты дакументы цяжкі, якімсь чынам па іх адмовіць у рэгістрацыі кандыдата, таму подпісы, якія мы будзем збіраць на пікетах і па кватэрах, работы з людзьмі, мы пакуль не плануем іх падаваць. Апошні дзень падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп 19 ліпеня. А тыя, хто падалі свае заявкі раней, мусяць атрымаць адказ ад акруговых камісіяў не пазней за 5 дзён з моманту рэгістрацыі іх заявкі. Расказаў Владзімір Глот. У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму пачасціліся канфлікты ў працоўных калектывах. Апошнімі днямі з розных гарадоў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра працоўныя канфлікты. Чым прычына гэтай з'явы? Чым незадаволеныя рабочыя? Як рэагуюць на пратэсты адміністрацыя і ўлады? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня беларускага канарэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і былы міністр працы Александр Сасноў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертызу свабоды слухайце на нашых хвалях пазней, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Луненецкі суд пастанавіў, што намеснік кіраўніка суполкі незалежнага прафсаюзу на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» Мікалай Карышаў быў звольнены на законных падставах. Карышаў кажа, што судзіцца не перастане і пойдзе зноў уладкоўвацца на «Граніт». Перадае Павел Константінаў. Справу Мікалая Карышава разглядаў старшыня Лунінецкага суду Васіль Бельскі. Гэты суддзя вёў справы аб звальненні і іншых актывістаў незалежнага прафсаюзу на граніце – Алега Стахаевіча, Геннадзя Паўлоўскага. Ніводны з іх не быў адноўлены на працы. Яшчэ падчас папярэдняга разгляду сваёй справы 29 чэрвеня Мікалай Карышаў выказаў недавер суддзі Бельскаму і падаў хадайніцтва аб яго адводзе. Аднак хадайніцтва не было задаволенае. Пазіцыю адміністрацыі граніту ў суддзе адстойваў вядучы юрыст-консульт прадпрыемства Сергей Лахаў. Як кажа Мікалай Карышаў, яму падалося, што суд і адказчык дзейнічалі ў звязцы. Они уже заранее все знают, что им говорить, как говорить. Один одного подталкивают на тот разговор. Что самое интересное было сегодня выявлено, предоставил этот Лахов юрист документ один. Нас вызвало сомнение, и я сразу начал требовать в суде то, что документ подделанный. Подпись-то моя, но половину слов там нет. Мы начали в суде заявлять то, что покажите оригинал этой бумаги. Но он это отклонил. Отказываючи на пытание, что будет робить далее, Миколай Карышев расповел, что меркуя судиться и обновляться на грани про центр занятости. Пойду центр занятости, возьму справку направления на «Гранит». Вакансий таких, как у меня, хватает. Там 17 вакансий именно по такой профессии, как я работал. Правооборонца Владимир Малей отстоивал правы Миколая Карышева в Лунинецком суде. Увольнение Карышева профсоюз считает незаконным по следующим основаниям. Мы просили суд признать пункт 2 контракта, заключение с ним контракта сроком на 1 год незаконно, потому что на момент заключения контракта действовал коллективный договор, в котором было установлено, что заключается контракт сроком не менее чем на 3 года. Напрыканцы 2011 году некалькі соцень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніту Мікашэвічах напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск з боку адміністрацыі. З прадпрыемства, акрамя Алега Стахаевіча, звольненыя актывісты БНП Мікалай Карышаў, Геннадзь Паўлоўскі, Людміла Літвінка, Віталь Пашэч. Болей інфармацыі пра сітуацыю на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by нашыя адрасы. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага камітэту па ваеннай прамысловасці Сергеем Гурулёвым заявіў, што Беларусь будзе прадаваць лішкі сучасных узбраенняў, пры гэтым не парушаючы міжнародных дамоваў. Куды прадае зброю Беларусь, высвятляў Алесь Дашчынскі. Паводле незалежнага вайсковага эксперта Александра Алесіна, пад лішкамі маюцца на ўвазе тыя сістэмы ўзбраенняў, якія ў Беларусі састарэлі і не выкарыстоўваюцца, але прыдатныя для краін трэцяга свету. Гэтым гандлем распараджаецца Міністэрства абароны. Дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт можа гандляваць толькі сваімі вырабамі, якія ён выпусціў звыш патрэбы беларускай арміі. Гэта могуць быць средства радыёэлектроннай барьбы, радыёлакацыі, калёсныя шасі і тягачы для для изготовления вооружений средства связи, возможно, беспилотное авиационное устройство, модернизированные авиационные бомбы и тому подобное. То есть я полагаю, что в данном случае Лукашенко имел именно это. Ну а для таких изделий любое место в мире. Поводле прессового секретаря белорусского министерства замежных справ Андрея Савиных, Республика Беларусь николи не порушала и не будет порушать адмысловой резолюции Рады Безпеки ООН. Любые заявления, которые противоречат этому, голословны, не соответствуют действительности, и их можно приравнять к обычной провокации. Дело все в том, что, видимо, попытки демонизировать образ Белоруссии заставляют этих горе-изобретателей идти даже на такие вещи. По воле керовника Держкомитета по военной промысловости Сергея Гурулева, усе спробы притягнуть за уши те и те иншие порушения кончались поразой. Куды ж продае зброю Беларусь? Пресс-секретарь Держкомвоенпрама Владимир Лавранюк потлумачил. С Россией, конечно, у нас наиболее взаимодействие в этой сфере. В принципе, контракты они разные. Мы же оказываем услуги по ремонте, модернизации различной техники советского производства, которая находится в различных государствах. Мы заявляли о том, что в Иран не поступает наше вооружение. И в Сирию то же самое. Мы не продаем оружие тем государствам, которые подпадают под санкции. Ставится задача всем отраслям экономики наращивать экспортный потенциал. Поэтому оборонно-промышленный комплекс предлагает свою продукцию. Тем самым мы приносим валюту государству. Небольшой рост экспортного потенциала существует по отношению с прошлым годом. Беларусь не одной виновачивали у незаконных поставках зброи. Так, у 2006 году тогочасный президент США Джордж Буш передал Конгресс адмысловый доклад, где сверджалося, что Беларусь продает зброю Украины международного терроризму. На початку этого года правооборонная организация Международная амнистия виноватила Беларусь у поставках зброи у Судан. Поводле официальной статистики, Беларусь продает зброю Азербайджану, Армении, Казахстану, Туркменистану, Узбекистану, Украине, Африки. Эксперт Александр Олесин означает, что догэтуль не удалось документально довести ніводнага эпизоду по продаже зброю Украины международного терроризму. И довести довольно складана с шерагу причинов. Я допускаю, что в районе вооруженных конфликтов поставлялось оружие белорусское, возможно, через какие-то посреднические фирмы, которые якобы покупали для своих нужд. Существует механизм создания посреднических компаний, которые могут быть созданы на территории нейтральных государств, либо в офшорных каких-то зонах. И оттуда осуществляется через несколько посредников продажа этого имущества. И даже ООН ничего не смогло предъявить. Формально все соблюдено, хотя израильтяне неоднократно поднимали скандал по поводу поставок белорусской техники враждебным режимом, но тоже доказать ничего не могли. Меркаванне вайсковага глядальніка Александра Алесіна. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы задалі пытанне людзям на вуліцах Магілёва, як вы ставіцеся да таго, што Беларусь прадае зброю Украіны з сумнеўнай рэпутацыяй. Они мне тоже внушают доверие. Им оружие нельзя давать, наверное. Конечно, все это нехорошо, неприятно. Что там продается, что покупается? Вот в этом вопрос ставится. Это самое обидное. Я думаю, что это нормальные страны. Никакой сомнительной репутации. Просто такое стечение обстоятельств у них. Если не мы, то любое другое тоже будет продавать. Это просто отношения какие-то экономические между странами. Нормальное поддержание отношений. Не настолько об этом осведомлен, чтобы как-то беспокоиться. Но думаю, все, что связано с оружием, это плохая тема. Я против насилия, против оружия, и по мне это аморально, и зачем это вообще нужно? Торговля вещи необходима, бюджет пополнять надо. Если не идет разрез международным отношениям, то целесообразно продавать, так как люди другие тоже должны иметь возможности, право на свою защиту. Мне не контактный данный, что непосредственно наше государство продает. Вообще это сложный вопрос. Оружие можно по-разному использовать. Для защиты независимости, либо же для подавления внутренних волнений, что не есть хорошо. Возникает сразу вопрос, за деньгами что будет стоять? Сколько крови? Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Старшыня Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына пабывала ў Вене на канферэнцыі АБСЕ па выбарах. На гэтую канферэнцыю не здолелі трапіць з Беларусі прадстаўнікі апазіцыі і трэцяга сектару. Віктара Карняенку не выпусцілі, а іншыя занесеныя ў спісы невыязных. Таму ў канферэнцыі брала ўдзел кіраўніца інфармацыйнага офісу салідарнасці з Беларусю ў Варшаве Юлія Слуцкая. Як два бакі ацэньваюць вынікі венскай сустрэчы, высвятляла Інна Студзінская. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, паводле яе асабістага прызнання, 8 гадоў не мела магчымасці выехаць у краіны еўразвязу нават па службовых справах. Яна даўно ў спісах неўязных. Тое, што яна атрымала аўстрыйскую візу праз Маскву, было нечаканасцю і для яе самой. У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню спадарня Ярмошына выказала такое меркаванне, чаму яе ўсё ж такі пусцілі на канферэнцыю АБСЕ. Данное совещание имело определённую заданасць, именно пагразіць в очередную раз пальцем повоспитывать государство, где демократии, по мнению ОБСЕ, не очень много. Поэтому и инициатива была проявлена именно с той целью. Меня наконец-то выпустили, чтобы лично повоспитывать меня. Спадарня Ярмошына мела магчимость выступить на нараде у Вене с троххвилинной промовой. Двойче выступила на конференции и Юлия Слуцкая. Белорусская делегация не чекала, что все-таки заявится в качестве громадянской сбольности Беларуси. Они были уполнены, что я там будут одни. Тут подяку треба сказать американской делегации при АБСЕ, наведи, которые зрозумели эту ситуацию, и они именно запросили, как приехала я. Что до своего выступу, каже спадарыня Слуцкая, то и она, по сутности, огучила тое, что на конференции повинны были казать политики и громадские дзячы, якія не смогли трапить у Вену. Сергей Калякин, Виктор Корнеенко, Валентин Стефанович, Олег Гулак, с якими яна раилася. Самый главный месседж был это потребование прозрыстости подлику голосов. Наша громадянская супольность пропонует вельми простый механизм, как кожный бюллетень просто был показан назиральник. И как бы остановить махчимое возражение, что это долго часа займет, 3000 это максимальный состав участка, 2100 это 70% явки, по 5 секунд на кожный бюллетень, это около 3 годин займет процедура. 3 годины это такой кошт веру за беларускіх выбараў. У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню Лідія Ярмошына выказала незадаволенасць пазіцыя АБСЕ ў цэлым у дачыненні да афіцыйнага Менску. Што больше всего волнует, што угнетает, это чувство несправедлівасці, незащищённасці. Даже в самой организации, в формате совещания уже чувствуется двойной подход. Одно отношение к государствам, к Западу, и совершенно другое отношение к тем, кто только недавно, по мнению западников, встал на путь демократии, либо пытается встать. Подчас выступу Ярмошына американская делегация и некоторые іншие политики демонстративно вышли с зали на знак протесту, что на конференцию не пустили Виктора Корнеенко, расповела Юлия Слуцкая. Это был марш не только американской делегации. На самом деле, подчас выступу Лидии Ярмошиной устали представники, но, насколько я разумею, всех европейских краинах и вышли из зала. Говорила Юлия Слуцкая. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Напередодні визиту у Менск российского премьер-министра Дмитрия Медведева отбываются черговые арешты активистов. На 15 суток осужденный активист Молодого фронта Уладия Роминок. Молодофронтовца Романа Васильева осудили на 12 суток, або двух обвинователей в нецензурной лаянцы. Студента журналистики Антона Сурапина подозрают у содеянии про незаконным пересечении мяжи и протягивают утримливать у изоляторы КДБ. У Менску прошли перамовы вице-прэм'ераў Расіі і Беларусі Ігара Шувалава і Сергія Румаса. Сярод іншага абмяркоўвалася перспектыва экспарту растваральнікаў і разбаўляльнікаў. У Маскве падазраюць, што пад іх выглядам Беларусь пастаўляе за мяжу нафтапрадукты і пры гэтым не плаціць мыта. Капітан міліцыі, былы спецназавец Сергій Макар, папрасіў палітычнага прытулку за мяжой.